Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz! Proaspăt aleasă secretara Camerei Deputaților și propusă purtătoare de cuvânt a PSD, Lia Olguța Vasilescu, și-a început deja activitatea în forță. Eu cred că ar trebui să întrebăm și pe cei de la Teatrul Țăndărică, de fiecare dată când vrem să dăm o ordonanță de urgență, dacă e bine sau e rău să facem chestiunea. Protest spontan în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsenii din București. Doamna ministrină, lucrez în radiologie 32 de ani și îmi taie sporul. Aflați în jurnal cum vrea ministrul transporturilor să termine 180 de kilometri de autostradă până la sfârșitul anului. În momentul ăsta nu avem contracte semnate de 180 de kilometri, dar îmi este să deschidem 180 de kilometri anul ăsta. Omul de afaceri din Suceava, care a construit pe banii lui primul metru de autostradă din Moldova, îndeamnă românii la grevă de un sfert de oră. Și eu sunt vinovat. Eu și toți românii care circulăm indiferenți pe marginea gropii. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea se va încălzi în continuare, chiar dacă mai greu în vestul, centrul și nordul țării. Astăzi va ploua pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 19 grade. În București vremea se va menține caldă, cerul variabil, dar spre seară pot să apară nori și ploi scurte. Maxima 18 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Jaf în reprize. Doi angajați ai unei sucursale BRD din Iași sunt acuzați de delapidare după ce ar fi ieșit din sediu cu 2 milioane de lei. Furturile au avut loc sistematic timp de 3 ani. Cei doi angajați ar fi fost gestionarii tezaurului băncii, potrivit unor surse judiciare. Transmite Silvia Kraus. Acuzațiile de delapidare au apărut după ce în vara anului trecut reprezentanții băncii au făcut o sesizare la poliție. Ioana Buștiuc, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Iași. În baza probatorului administrat în cauză, cei doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor au fost reținuți de poliție pentru 24 de ore, ulterior față de aceștia fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Furturile din tezaurul băncii din Iași ar fi avut loc în perioada 2014-2017, când din instituție ar fi dispărut 2 milioane de lei. Surse din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Iași susțin că cei doi angajați ar fi schimbat cupiura, astfel că numărul de bancnote ar fi fost păstrate în sistem, dar cu o altă valoare. Astfel, soldul fizic al tezaurului a coincis tot timpul cu structura soldului scriptic. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Protest spontan azi dimineață la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arsenii din București. Angajații au ieșit în curtea spitalului pentru a cere sporuri și salarii mai mari. Acolo a ajuns și ministrul Sănătății Sorina Pintea, care i-a invitat pe angajați la discuții. S-a modificat legislația, vom vedea exact și eu vă asigur că veți primi drepturi la voi. Da, lăsați-mă să văd exact despre ce e vorba. Da, am văzut. Cu intrare. 20 de ani, 23 de ani, lucrez în radiologie 32 de ani. Uitați-vă, operată de tiroidă, 33 de ani, raze. De ce ne dă dozimetru și 9 zile la concediu? Ceva incredibil. Dincolo de aceste nemulțumiri, ministrul Sănătății a anunțat că Agenția Națională de Transplant are un nou director executiv, este vorba de doctorul Radu Zamfir. Iată explicația Sorinei Pintea. Am considerat că este necesar să facem aceste schimbări. Lucrurile nu au mers în direcția în care eu personal și strategia Ministerului Sănătății o cere. Medicul chirurg Radu Zamfir este noul director al Agenției Naționale de Transplant. El a supraviețuit accidentului aviatic din 2014 din Munții Apuseni, în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Omul de afaceri din Suceava, de 33 de ani, care a construit pe banii lui primul metru de autostradă din Moldova, le propune românilor astăzi ca pe 15 martie de la ora 15 să întrerupă activitatea, adică să facă grevă, pentru un sfert de oră. Ștefan Mandache a realizat un clip în care explică de ce s-a apucat să facă singur primul metru de autostradă în condițiile în care guvernanții nu au făcut niciun drum de mare viteză în regiune în ultimii 30 de ani. Clipul s-a viralizat deja pe internet, are aproape jumătate de milion de vizualizări pe Facebook și pe YouTube, la mai puțin de 24 de ore de la publicarea sa. Anca Grădinaru a selectat câteva fragmente din filmul lui Ștefan Mandache. Dacă ești profesor, lasă elevii cu 15 minute mai mult în pauză. Dacă ești zidar, Lasă mistria jos pentru 15 minute. Apelul de acum al tânărului om de afaceri vine după multe alte inițiative civice. A împărțit milioane de afișe și șervețele cu mesajul România vrea autostrăzi, iar de curând a făcut un alt gest simbolic. A construit din banii săi un metru de autostradă în județul Suceava. De azi uit că în România mor anual 2000 de oameni în accidente rutiere. Ștefan Mandachi atrage atenția că lipsa drumurilor din Moldova duce la pierderi uriașe de timp, bani și mai ales de vieți. Din 89, în accidente au murit peste 60.000 de oameni. Pentru a fi și mai convingător în a arăta efectele unei infrastructuri deficitare în Moldova, omul de afaceri, care deține inclusiv o rețea de restaurante și are sute de angajați, a făcut un drum demonstrativ de la Suceava până la București și retur. Ajung în Fălticeni. Nimic. Roman, Bacău, nimic. Moldova ar trebui să fie legată rutier de sudul și centrul țării prin două autostrăzi, A7, Ploiești-Pașcani și A8, Târgu Mureș-Iași. A7 este în acest moment în faza pregătirii studiilor de fezabilitate. Cât privește A8, care ar putea fi construită din bani europeni, gratuiți, autoritățile nu se hotărăsc nici măcar în privința traseului. Am condus 1000 de kilometri în mai mult de 16 ore. Mii de mașini au trecut pe lângă mine la 2-3 metri. M-am dus bou și am venit vacă. Și eu sunt vinovat. Eu și toți românii care circulăm indiferenți pe marginea gropii. Și culmea, stăm tăcuți. Probabil ne place acolo. Și în acest context, val de critici de la Asociația Pro Infrastructura, după ce ministrul transporturilor a spus că va termina 180 de kilometri de autostradă până la sfârșitul acestui an. Mai mult, ministrul Răzvan Cuc a promis că va vizita foarte des șantierele țării în următoarea perioadă și că lucrările de infrastructură vor fi supravegheate și din aer cu drone. O ascultăm pe Ana Stanciu. Recent reinstituit în funcția de ministru al transporturilor, Răzvan Cuc spune că va face săptămânal câte o prezentare a stadiului în care se află șantierele de infrastructură din țară. Anunțam la Hunedoara următorul lucru, că începând cu data de 23 martie, voi face sâmbătă de sâmbătă o informare pentru toată populația referitoare la stadiul în care se implementează și se dezvoltă stadiul fizic la autostrăzi și nu numai, și la cale ferată și așa mai departe. Pentru a se asigura că lucrările decurg cum trebuie și că până la finalul anului vom avea cei 180 de kilometri de șosea de mare viteză promiși, Răzvan Cuc spune că va supraveghea șantierele atât de la sol cât și din aer. Pe o parte, voi fi monitorizați cu drone. Avem oameni în șantier, voi fi și eu prezent pe șantier. Atunci, dacă voi lua o decizie probabil un pic mai radicală, nimeni nu se va mira de ce am luat-o. Cei 180 de kilometri sunt promiși, dar nu se pot realiza, susține Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură, cea care monitorizează transparența marilor șantiere de infrastructură ale țării. În momentul ăsta nu avem contracte semnate de 180 de kilometri, dar aminte să deschidem 180 de kilometri anul ăsta. Și cel mai trist este că o să ajungem la sfârșitul anului. O să ne uităm în urmă, o să vedem că n-am deschis, evident, 180 de kilometri, că n-avem de unde să deschidem și nu să pățească nimic oamenii ăștia. Loturile de autostradă promise includ autostrada Sebeș-Turda cu autostrada Transilvania, loturile 3 și 4 Lugoș-Deva și între Câmpia Turzii și Târgu Mureș. Proaspăt aleasă secretară a Camerei Deputaților și propusă purtătoare de cuvânt a PSD, Lia Olguța Vasilescu și-a început deja activitatea, prima apariție într-o emisiune televizată, primele replici dure. Lia Olguța Vasilescu i-a criticat aseară pe actorii Teatrului Național din București, care s-au alăturat protestului magistraților din țară față de Ordonanța 7, un rezumat prezentat de Mihai Bucureșteanu. A pierdut portofoliul de ministru al transporturilor, dar a primit în doar câteva zile 3 funcții în guvern, în Partidul Social Democrat, dar și în Parlament. Invitată aseară într-o emisiune la televiziunea publică, Lia Olguța Vasilescu a criticat în modul caracteristic actorii care au protestat față de Ordonanța 7. Dar eu cred că ar trebui să întrebăm și pe cei de la Teatrul Țăndărică, de fiecare dată când vrem să dăm o ordonanță de urgență, dacă e bine sau e rău să facem chestiunea. Cu doar câteva ore înainte, prezentă pe holurile Parlamentului, a fost întrebată de jurnaliști cum va face față atâtor responsabilități. Cei care mă cunosc știu că îmi place să muncesc de dimineața până seara. Și liderul PSD are încredere în fostul ministru al muncii. Suntem între 1 și 8 martie. Între voi, fetele, chiar nu puteți să vă abțineți măcar în săptămâna asta. Cum să vorbești atât de urât de Olguța Vasilescu? Cum să intre pe ușa din dos? Lia Olguța Vasilescu a avut un mesaj și pentru Klaus Iohannis, l-a asigurat pe șeful statului că va fi foarte vizibilă în perioada următoare. Între timp și profesorii și studenții Facultății de Litere din Universitatea București se alătură protestului magistraților. Joi de la ora 12 vor ieși în fața instituției cu pancarte și banderole albe, la fel cum au ieșit și actorii Teatrului Național. Apelul a fost făcut de scriitorul și profesorul Andrei Corne. Universitatea nu e o simplă școală tehnică. Ea trebuie să promoveze niște valori fundamentale și universale și printre acestea se numără și apărarea statului de drept și a libertăților. Libertatea academică, în ultimă instanță, nu este garantată fără libertatea și independența justiției. După ce ieri s-a autoevaluat, astăzi ministrul Justiției, Tudorel Toader, este vizat în Parlament de o moțiune depusă de opoziție. PNL și USR cer demisia ministrului Justiției. Azi e programată dezbaterea, mâine e așteptat votul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un bărbat din Marea Britanie devine a doua persoană din lume vindecată de virusul HIV ce provoacă SIDA. La aproape 3 ani de la transplantul de măduvă osoasă și la mai mult de 18 luni de la încheierea tratamentului, testele nu arată nicio urmă de virus în corpul pacientului, ne spune mai multe Alexandra Dinu. La 10 ani după confirmarea primului caz al unui pacient cu HIV care a intrat în remisie, un al doilea caz nu a mai prezentat niciun semn de infecție de peste un an și jumătate. Bărbatul este desemnat drept pacientul din Londra. A urmat aceeași procedură ca și în primul caz, de acum 12 ani, cunoscut ca pacientul din Berlin. Ambii pacienți au suferit transplanturi de măduvă osoasă pentru a trata cancerele de sânge, primind celule stem de la donatori cu o mutație genetică rară ce împiedică instalarea virusului HIV. Cei mai mulți experți sunt de părere că astfel de tratamente ar putea reprezenta o modalitate de a vindeca toți pacienții infectați cu HIV. Procedura transplantului este însă scumpă, complexă și riscantă, pentru că foarte rar donatorul și pacientul sunt perfect compatibili. Astăzi, în întreaga lume, există 37 de milioane de oameni infectați cu HIV. Ei țin boala sub control cu ajutorul unei terapii antiretrovirale pe tot parcursul vieții, însă tratamentul nu duce la dispariția virusului. În lipsa tratamentului se declanșează SIDA, boala care a ucis peste 35 de milioane de oameni din anii 80 până acum. Înapoi în țară acum, Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a fost sancționat cu 15.000 de lei, iar echipa lui cu 5.000 de lei, în urma declarațiilor sexiste la adresa femeilor. Cu detalii vine Sonia Teodoriu. Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a fost sesizată la sfârșitul anului trecut de secretarul general Radu Vișan, care acuza că Gigi Becali a discriminat femeile în declarații. Omul de afaceri comentase la un post de televiziune anunțul UEFA prin care tuturor cluburilor din Europa le-a fost recomandat să își înființeze echipe de fotbal feminin și declarase că s-ar retrage din fotbal dacă ar fi nevoit să aibă echipă feminină. Mai mult, Gigi Becali a afirmat în mod repetat că o femeie nu ar trebui să joace fotbal și că femeile nu sunt făcute pentru un astfel de sport. Analizând plângerea și declarațiile, Comisia de Disciplină a Federației de Fotbal a hotărât să-l sancționeze pe omul de afaceri cu 15.000 de lei și echipa lui Becali va fi amendată cu 5.000 de lei. Acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! Bun găsit! Sezonul regulat al Ligii 1 s-a încheiat cu o surpriză. Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de Astra Giurgiu, scor 2-1. Oltenii au marcat primii în debutul reprizei secunde prin Colici, dar oaspeții au răsturnat rezultatul în ultimul sfert de oră. Lulacu a egalat și Doncor a marcat un autogol. Astra a ajuns la a 10-a etapă fără înfrângere și va începe play-off-ul de la 6 puncte de liderul CFR Cluj. După eșecul de aseară, Universitatea Craiova a pierdut doar un punct în clasamentul înjumătățit, pornește de la 4 lungimi de ardeleni. Amintim, a doua clasată este FCSB cu 2 puncte handicap față de CFR. De sâmbătă până luni va fi prima etapă a play-off-ului în care Craiova și Astra se vor întâlni din nou în Bănie, la fel cum și clujenii vor juca același meci din ultima etapă cu Șep și Sfântul Gheorghe, în timp ce FCSB va întâlni Viitorul. Diseară se stabilesc primele două sfert finaliste ale Ligii Campionilor. Învingătoare cu 2-1 în prima manșă cu Ajax Amsterdam, deținătoarea trofeului Real Madrid vizează a noua calificare consecutivă în această fază. Spaniolii vin însă după două înfrângeri consecutive suferite săptămâna trecută în fața Barcelonei, iar în tur olandezii le-au pus mari probleme, Ajax a avut o bară și un gol anulat. Tot de la ora 22, Borussia Dortmund o întâlnește pe Tottenham și are nevoie de o revenire spectaculoasă după ce a pierdut pe Wembley cu 0-3. Nemții nu sunt în cea mai bună formă, au câștigat un singur meci din ultimele 7 jucate, dar nici Tottenham nu strălucește, are 2 înfrângeri și o remiză de la victoria din tur. Monica Niculescu a fost eliminată în calificările turneului de la Indian Wells. Ea a fost învinsă de rusoaica Ana Blinkova 7-5-6-4. Sorana Cârstea va juca mâine pentru accederea pe tabloul principal cu japoneza Nao Hibino. Între timp s-a tras la sorți programul turneului de categorie Premier Mandatorii. Simona Halep va intra direct în turul al doilea împotriva câștigătoarei dintre Barbora Strițova și o jucătoare venită din calificări. Campioană în 2015 și semifinalista anul trecut în California, Simona este pe aceeași parte de tablou cu Serena Williams și Sloane Stephens. Dacă va cuceri trofeul și nu o va avea adversară pe Naomi Osaka în finală, Halep va redeveni numărul